Uur Jelle Seubring met het NOS-journaal. De volledige namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers van de politie van Noord-Ierland zijn uitgelekt. Tussen de gegevens stonden ook de functies en werklocaties van de agenten. De politie kreeg een openbaar informatieverzoek om een lijst te maken van het aantal werkzame mensen en hun functie. Door een fout van de politie werden de persoonlijke gegevens ook meegestuurd in het bestand. De politiebond vreest nu dat kwaadwillenden de informatie gaan misbruiken. Bij een strand in de buurt van New York is een vrouw zwaar gewond geraakt door een aanval met een haai. Het is waarschijnlijk voor het eerst sinds de jaren 50 dat iemand zwaar gewond raakte door een haaiaanval in de buurt van de Amerikaanse stad. Volgens de politie is de situatie van de vrouw kritiek, maar wel stabiel. De afgelopen jaren worden er steeds meer haaien gezien in de buurt van New York. Dat leidt ook tot meer aanvallen, maar meestal zijn de verwondingen niet ernstig. De asielzoeker die vorig jaar in Ter Apel met een slagboom op auto's insloeg, moet een jaar de cel in. De man uit Algerije is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling en voor het vernielen van de slagboom en auto's. Volgens RTV Noord raakte de man overstuur na een gesprek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waarna hij door het lint ging. De man heeft een psychische aandoening en daarom heeft de rechter naast de celstraf ook TBS met dwangverpleging opgelegd. Op het WK baanwielrennen zijn Jan-Willem van Schip en Juri Havik wereldkampioen geworden op de koppelkoers. Het Nederlandse duo ging er op de driekwartkoers vandoor en pakte een flinke voorsprong. In de eindsprint werd Havik derde, wat genoeg was voor de wereldtitel. Eerder op de avond won Jeffrey Hoogland ook al goud. Hij werd wereldkampioen op de 1 kilometer tijdrit. Het weer, het is zo'n 12 graden met op sommige plekken nog wat regen. Vanochtend trekt de bewolking weg en schijnt steeds vaker de zon. Overdag blijft het droog met 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze hele week gesprekken met een positieve insteek. Want naast een hoop slecht nieuws is er gelukkig ook op verschillende thema's... ja, natuurlijk ook sprake van ontwikkeling. Met vandaag tot 6 uur aandacht voor kunst en cultuur. Vroeg. Met Merel Wielaert. Goedemorgen, dit is inderdaad vroeg van woensdag 9 augustus. Met vandaag dus een blik op de Nederlandse cultuursector. Na een bijna volledige stilstand tijdens de coronaperiode is er nu weer leven in de brouwerij. En hoe wijdverbreid de Nederlandse cultuurwereld vandaag de dag is, ja, dat ga ik bespreken met twee gasten. Allebei aan de telefoon. Malik Mohamoud, schrijver, artiest en initiatiefnemer van de Rotterdamse Nightshop. En met Maartje Goedhart. Zij is onderzoeker bij de Boekman Stichting. En dan zou ik willen zeggen, goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Yes, ik hoor jullie ook daadwerkelijk. Dat is altijd even spannend. De een is via WhatsApp en de ander via de gewone telefoon. Dus technologie voor alles, zullen we maar zeggen. Malik, laat ik bij jou even beginnen. Jij zet je in voor de Rotterdamse cultuursector. Ik heb jou net even kort omschreven, maar wat doe jij nou precies? Ja, dat vragen veel mensen zich. Sorry, ik doe het ook weer. Ja, nee, ik ben een ontwerper, strateeg, schrijver. En ik denk na over de stad van de toekomst. Ja. Of de toekomst van de stad. En dat doen we vanuit Delfshaven. Een van de vele migrantenwijken die Rotterdam telt. Mm. En we duiken, we leven en duiken echt in die rand van de samenleving. En kijken wat voor moois en schoons en rijks er allemaal ontstaat in die spreekwoordelijke rand van de samenleving. Ja, en ook echt wel een stadsdeel. Dat schrijven we aan. Stadsdeel wat altijd in beweging is. Daar gaan we zeker nog op terugkomen. Maar je doet ook iets met een nightshop, een nachtwinkel. Ja, absoluut. Als je die rand wil induiken, waar beter dan een avondwinkel, een barbershop of pleintjes. Ja. Dus zo hebben we de typologie van de avondwinkel hebben we aangegrepen om na te denken over het kapitaal wat ontstaat in migrantenwijken. Ja, de nachtwinkel. En hebben we een nachtwinkel omgetoverd tot kenniscentrum. En een ontmoetingsplek, neem ik aan, waar je gewoon kennis en cultuur kan uitwisselen. Ik kan me voorstellen dat jij een voorbeeld bent in de buurt voor veel jonge mensen. Had je dat zelf toen je opgroeide? Nou, niet per se. Ik heb een deel van mijn leven in de Emiraten gewoond en daarna een groot deel in het noorden van het land. Mm. Een minder diverse omgeving, zal ik maar zeggen. Yeah. En, dus ja, ik ben naar de grote stad getrokken om dingen te doen. Ja, nou, dan zit je in Rotterdam wel goed qua grote stad en qua dingen die er te doen zijn. Maartje, jij bent onderzoeker van de Boekman Stichting. Jullie kennen elkaar ook, hè? Ja, wij werken eigenlijk sinds, ik denk vorig jaar, maar misschien al wel wat langer samen aan verschillende projecten ook. Ja. Leuk, want wat houdt jouw werk precies in en de Boekman Stichting? Ja, wij krijgen die vraag ook, maar meestal wat minder. Wij zijn een onderzoeksinstelling. Eigenlijk meer een soort kenniscentrum voor kunst- en cultuurbeleid. Ja. Wat betekent dat wij als speel zitten tussen de beleidsmakers, de makers en onderzoekers. Mm. We zien namelijk dat die elkaar niet altijd even goed weten te vinden. En onze rol is als stichting eigenlijk om die wat dichter tot elkaar te verbinden. En ja, daar ben ik dus als onderzoeker verantwoordelijk voor wat we noemen een landelijke cultuurmonitor. Mm. Waarin we eigenlijk zo goed mogelijk de cultuursector in kaart proberen te brengen. Spannend. Ja, zeker als je zegt dat het lang niet altijd elkaar zo makkelijk vindt. Is het best een klus, vermoed ik. Ik kan me wel, als ik zo in de gemiddelde gesprekken die ik voer mijn hoofd induik, hoor ik heel vaak, ja, het gaat eigenlijk altijd slecht met kunst en cultuur in Nederland. Dat was voor corona, werd er over geklaagd, daarna. De subsidies zijn ooit natuurlijk veel minder geworden binnen de sector. Hoe kijk jij daarnaar? Heb je het idee dat het inderdaad slecht gaat met de Nederlandse cultuursector? Ja, ik vind dat, ja, een hele pessimistische blik, denk ik. Ik zou het zo niet willen noemen. Ik herken me wel natuurlijk in wat je zegt. Er zijn gewoon een heleboel onderdelen van de cultuursector waar het minder goed gaat of waar echt aandacht voor nodig is. Hmm. Maar ik zou zeker zeggen dat het ook heel goed gaat met de cultuursector. Als je kijkt naar de betrokkenheid, maar voornamelijk maatschappelijke betrokkenheid. Hmm. Maar ook de creativiteit die er leeft en de weerstand die geboden is tijdens die cultuursector. En hoeveel houvast dat ook aan andere mensen geboden heeft die thuis zaten, waar vingen wegvielen. Malik, ben jij net zo optimistisch? Ja en nee. ik ben een exponent van straatcultuur, hip-hopcultuur. Mm. Dat is in counterculture, als je mij vraagt. Ja. En om counterculture te bedrijven heb je ook een norm nodig die je countert. Mm. Dus als je mij vraagt, is de cultuursector, of wat wij in de meest traditionele zin verstaan onder cultuur, een beperkt en outdated begrip. Mm. Maar juist omdat er wat fossielen rondlopen, kan je je daar een beetje tegenaan bemoeien. Hè? Ja, precies. Dus je kan eigenlijk zeggen van de status quo, nou, daar is wel degelijk verrotting in, maar dat zorgt er ook voor dat er gelukkig tegenaan geschopt wordt en er wel degelijk heel veel cultuur te vinden is aan die randen. Absoluut. Nou, door rot ontstaat ook nieuw leven. Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. En kunst en cultuur is er wat mij betreft natuurlijk ook altijd geweest om te schuren en mensen tot denken te zetten. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio? Heb je een vraag of een opmerking over dit onderwerp? Stel die dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, vroeg, dat is het zeker, maar we zijn er toch alle drie en ik hoop dat je inderdaad gebruik maakt van die NPO Radio 1-app. Maartje, jij zei het net zelf al, je brengt een soort cultuurmonitor uit. Je houdt je bezig met allerlei trends, allerlei cijfers binnen die cultuursector. In hoeverre is de sector nou veranderd of verbreed door de jaren heen? Door de jaren heen, ja, ik denk dat het meest grote voorbeeld nu is dat je natuurlijk ziet dat. Oké, wacht. Ik wil hem even opsplitsen, denk ik. Ja, mag. Neem je door tijd. De jaren heen. Ik denk, ik begin eventjes met wat je nu bijvoorbeeld ziet, is waar we nu staan. Als je ziet de recente nieuwsberichten, dan lijkt het eigenlijk net alsof er niet zoveel gebeurd is als je bekijkt van voor de coronacrisis versus nu. Waarin je ziet dat bijvoorbeeld Pathé-cijfers enorme hits hebben, zoals Barbie en Oppenheimer, die records hebben behaald, of de Vermeer-tentoonstelling. Maar dat zijn wel echt de kanttekeningen en de uitzonderingen op wat er gebeurd is. En wat ik denk dat een belangrijke ontwikkeling is, die het tot stand gebracht heeft, en waar Malik het ook over heeft, is dat je wel steeds meer ziet dat cultuur in dienst staat van de maatschappij en veel meer die verbinding zoekt ook met die maatschappij. En wat je ziet is dat de laatste tijd, en dat vind ik denk ik ook het belangrijkste, is dat cultuur buiten die bekende of officiële paden van beleid, fondsen of gesubsidieerde instellingen veel meer zichtbaarheid hebben gekregen. Mm-hmm. Waarin het voorheen eigenlijk veel meer werd bekeken vanuit zogenoemde erkende locaties als musea, theater, bioscopen en festivalterreinen. Of thuis in traditionele vormen. Bijvoorbeeld boek lezen of een film kijken. Of ja, gamen, Netflix doen we natuurlijk ook veel. Zie je dat er veel meer een besef is gekomen dat cultuur ook op andere locaties plaatsvindt. Zoals op de straat, in wijken, buurthuizen. Maar dat het ook gaat over dagelijkse praktijken en eigentijds, zoals noemen we immaterieel erfgoed. Dus over gewoon wat leeft. Welke verhalen worden er verteld? Ja, ja, ja, waar zijn die, ja. Waar zijn deze te zien en terug te vinden? Eigenlijk een beetje wat Malik net ook samenvat. Hè? Dat idee van de gevestigde orde, zullen we maar zeggen. De musea, zoals jij dat net al noemde. Het theater misschien wel. Malik, heb jij die andere vormen die Maartje net ook noemde wel altijd gezien? Naast dus, ja, je bent zelf de nightshow begonnen. Maar dat is denk ik ook omdat je wist dat het er altijd al was. Ja, absoluut, absoluut. Zoals ik net zei, ik ben een exponent van hip-hopcultuur. Ja. Mijn hoogleraren waren de rappers die colleges gaven in hun muziek, die me vertelden over de wereld. Ik ben nog nooit in L.A. geweest, maar ik groeide op met beelden van Long Beach County. En kreeg een gevoel van door die muziek wat het betekent om in L.A. te wonen of in Brooklyn. Ga zo maar door. Yeah. En als jonge, zwarte islamitische jongen die zijn weg probeert te vinden in de samenleving, ja, dan vind je hele waardevolle lessen in de muziek en ook in de levens van de artiesten die naar wie ik luisterde, tegen wie ik opkeek. Ja, dat, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat jouw eerste aanraking was met kunst en cultuur via de weg van muziek? Ja, zou je kunnen zeggen. Ik kom uit een Somalisch gezin, hè, en waar verhalen vertellen me met de paplepel is ingegoten. Dus ik zou de rappers iets te veel credit, of mijn moeder niet genoeg credit geven als ik zeg dat rappers de eerste waren, maar ergens was moeder ook misschien een rapper. Ja, en laten we gewoon shout-out naar je moeder doen, ook bij deze dan maar. Maar ik kan me wel voorstellen dat je tegelijkertijd ook wel opgegroeid bent in dat, ja, laten we zeggen, het Nederlandse, westerse beeld van echte cultuur, dat vind je pas in het theater, of dat vind je pas in de opera, of dat vind je pas als je naar Paradiso kan. Zag je dat ook zo, waardoor je misschien eerst niet zag dat jij eigenlijk al heel veel wist over kunst, omdat je er gewoon in opgroeide? Nou, Merel, het is, ik zal je eerlijk zeggen, ik ging bijna nooit naar musea. Hmm. Niet dat ik musea nou zo onprettig vond. Maar musea zijn ergens waar cultuur ook sterft, hè? Waar fossielen, waar objecten, waar verhalen uit hun context worden gerukt en tentoon worden gesteld. Dus het voelde voor mij altijd enigszins onnatuurlijk aan. Ik kom sinds jaar en dag in Londen. Maar ik ben nog nooit naar de Royal British Museum geweest. En niet omdat ik daar nou echt principiële objections tegen heb. Maar ik raak verdwaald in de vele wijken, die vele buurten, vele ends die Londen telt. Ik ben graag daar waar cultuur nog leeft. Met je voeten echt in de aarde eigenlijk. Precies. Ja, ja. Precies. Herken je dat een beetje, Maartje? Ja, zeker. Ik bedoelde ook net, zeg maar, dat het cultuur veranderd is, betekent niet dat die cultuur nooit er is geweest. Wat Malik ook zegt en wat jullie ook aangaven. Maar wat het denk ik nieuw is, is dat besef in beleid. En dat is denk ik waar het heel erg botst. Want jij merkt dat bijvoorbeeld hip-hop nog heel vaak wordt besproken in beleid als nieuwe cultuur. Of wordt aangeduid als een nieuw genre waar ruimte voor gemaakt moet worden. Terwijl die al eeuwen tradities heeft. Sterker nog, het is dit jaar 50 jaar oud, begrijp ik. Dat is, ja, ja, dat is, ja, vieren we. Precies. Ja. Ja, en ik denk dat is waar dat vooral botst. Want wat Monique het over heeft, is die cultuur is gewoon. En die leeft en die bestaat al heel veel langer. En is eigenlijk gewoon een soort mainstream als je het bekijkt van hoeveel mensen gebruik maken en leven in deze cultuur of in cultuur. Mm. Maar in beleid is dat nog niet, vertaalt zich nog niet altijd in het huidige of het toekomstige beleid. En ik denk dat daarin een soort nu switch aan het komen is van dit moet echt anders. Hoe zie jij die switch? Want jij hebt natuurlijk wel vanuit je werk wat je doet een beetje die verbindende rol. Dus ik neem aan dat je ook soms tegen mensen aanloopt tegen wie je dit nog moet uitleggen. Of gaat dat dus steeds beter? Dat gaat wel steeds beter, omdat je ziet dat eigenlijk die gevestigde orde en instellingen zoals wij, maar ook andere instellingen die meerjarige, een soort onderzoeksfunctie hebben of meerjarig gefinancierd worden, ook daarmee meer mee bezig zijn. Maar eerlijk gezegd, het behoeft nog steeds heel veel uitleg. En ik denk dat er ook nog steeds heel veel onbegrip is over wat houdt dat dan in en wat betekent dat dan? Want vaak zijn die culturen heel anders georganiseerd dan dat een instelling is zoals de Boekmanstichting of culturele instellingen. En we zijn zo gewend om te denken in hokjes en waar kunnen we plaatsen? Wat kunnen we er dan mee? Op welke subsidieregeling maakt hij dan aanspraak? Ja. Dat het denk ik moeilijk is om te verbeelden hoe dan die cultuur hoe je dat systeem anders zou moeten vormgeven of hoe je daarmee mee bezig kan en moet zijn. Ja, dat gewoon het hele systeem überhaupt op de schop zou moeten, eventueel. Toch? Zeker. Dat is zeker het geluid dat je hoort. Ja. Maliek, loop jij daar ook wel eens tegenaan? Ik neem aan dat je net zoals heel veel andere mensen misschien wel af en toe afhankelijk bent van subsidies of in ieder geval instellingen waar je wat mee moet. Merk je dat je dan altijd stuit op ik moet het allemaal weer gaan uitleggen? Ja. Om voor te borduren op wat Maartje zegt. Het is beleid hobbelt een beetje achter de werkelijkheid aan. Hè? En het probeert de werkelijkheid te vatten. Mm. En dat is iets waardoor beleid inherent achter de praktijk aanhobbelt. Mm. En wat we zien is dat er een grote kennis- en taalachterstand is bij beleidsmakers of mensen die bij grote instellingen werken of onderdeel zijn van de zogeheten gevestigde orde. Ja, maar wel waar het geld is eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. En het is die kennisachterstand en die taalachterstand die is bij tijd en wijle frustrerend. Mm. Het is ook een teken van armoede, als je mij vraagt. Hè? Culturele armoede, als je niet op de hoogte bent van wat de preeminent vorm van culturele productie en consumptie is in Nederland. En dat is hiphop. Als je Nederlanders vraagt onder de 45 jaar, dan zou het me niet verbazen dat meer dan 40, 50% hip-hop consumeert. Ja. Of het nou muziek is, of het nou entertainment is, of het nou fashion is. Ja, want moeten we dat ook even uitleggen voor degene die luistert en dat ook dus tot op heden ziet als alleen maar puur muziek. Het is een veel groter iets, hè? Wat valt er nou allemaal onder die hip-hop cultuur? Ja, kijk. Het is soms lastig als je dan om in definities verzeild te raken, maar hip-hop cultuur voor mij is een vorm van diasporische stadscultuur. Mm. Hè? En de relatie tussen cultuur en plek is daarin heel belangrijk. Het wordt ook wel urban culture genoemd. En wat we zien is dat die hip-hop cultuur in Nederland ontstaat in een hele cultureel diverse en rijke en ook complexe omgeving. Mm. Waar afbraakbeleid de afgelopen decennia ervoor heeft gezorgd dat een hoop mensen onder druk zijn komen te staan. Mm. En die complexe context die produceert ook cultuur. Ja, daar ontstaat ook kennis op hoe de wereld functioneert en voor wie de wereld wel of niet functioneert. En die rijkdom die zie je dus weer spiegeld in de verhalen die worden verteld. Mm-hmm. Dus is het heel belangrijk dat er die kennis en die taalachterstand waar ik het net over had, dat wordt opgevuld. Ja. Dus daarom zijn wij ook de Nightshop begonnen als als de eerste kenniscentrum voor urban culture in Nederland. Ja, ja. Maar alles wat je net opnoemde, dat uitzicht dus oprecht ook in alles. Hè? In de manier hoe mensen zich kleden, welke muziek je met elkaar uitwisselt, wat voor, hoe zeg je dat, wat voor graffiti je op de muren wel of niet tegenkomt en spuit, welke maar boodschappen. Ook, ja, de taal. Ook de taal die gesproken wordt. Ja, als je kijkt naar straattaal. Eigenlijk een mix van allerlei cultuurtalen natuurlijk. Ja, en dat ontstaat in een wijk als Delfshaven. Ja. Waar Surinaams, Papiaments, Creool en de afgelopen decennia ook steeds meer Derija, Marokkaans, ja. Turks in te vinden is. Somalisch probeer ik nog een beetje voor te vechten. Ik denk dat het de volgende generatie dat moet oppakken. Maar je ziet dus dat er ook een derde nieuwe taal ontstaat. Een nieuwe stedelijke identiteit. Heel veel migranten voelen zich niet per se Nederlander, maar voelen zich wel Rotterdammer. Of ja, ja, ja. Of in ieder geval onderdeel van Delfshaven. Ja, dat absoluut. Ja, ergens onderdeel van zijn kan heel klein beginnen natuurlijk. Maartje, nou heb je natuurlijk ook in de coronaperiode dit werk al gedaan. Ik kan me voorstellen dat dat ook een gekke periode was waar alle creatievelingen wel tegen dingen aanliepen. Hoe is die periode geweest? Welke invloed heeft die gehad op het cultuurlandschap, zullen we maar zeggen? Super uiteenlopend. En dat is natuurlijk ook afhankelijk van waar. Maar als je kijkt naar die traditionele vormen van cultuur, die dus voornamelijk plaatsvonden op locaties, dan zie je gewoon dat het sluiten van die deuren zorgt voor terugloop in publiek en veel onzekerheid is ontstaan bij mensen over het boeken, wat voorbereidingen dan vervolgens weer lastig maakt van wanneer koop je je kaartje, hoeveel wil je uitgeven. En je ziet daarin een best wel groot contrast ontstaan is tussen eigenlijk het aanbod voor de wat kleinere artiesten versus de wat grotere namen, wat we noemen dan een soort superster-economie, waarin eigenlijk blockbusters en supersterren en blockbusters zoals dus die films als Barbie en Oppenheimer heel veel mensen trekken, terwijl die kleinere artiesten en dat kleinere aanbod en juist de jonge makers een beetje moeilijker hebben. Ja. En hoe komt dat dan? Ja, dat is toch denk ik ook een vorm van zekerheid nu na corona. Dat mensen kiezen van hier weten we in ieder geval wat we daaraan hebben. Maar heeft ook te maken denk ik met zichtbaarheid. En zeker in die periode van corona waar veel heel anders geconsumeerd werd. En ook de rol van misschien wel streamingdiensten die artiesten pushen. En het voor sommigen gewoon makkelijker is om ook publiek te bereiken. Omdat er ook gewoon meer kapitaal achter zit. Ja, dus op het moment dat je bijvoorbeeld al een beetje een naam hebt, of als je een label achter je hebt staan, dat is wel anders beginnen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, en zeker natuurlijk voor die kunstenaars en de makers en communities die afhankelijk zijn bijvoorbeeld van publieksinkomsten. En als dan dat deel wegvalt, betekent dat natuurlijk ook heel veel voor de ontwikkelingsmogelijkheden die je hebt. Of de plekken waarop je zichtbaar bent of die waar je mensen kunt bereiken. Ja. Hoe was dat voor jou, Malik? Want op wat voor manier, hoe kom jij eigenlijk aan je inkomsten? Ik kan me voorstellen dat dat ook publiek is. Dus dat mensen daadwerkelijk moeten betalen om iets te zien. Of werkt het weer heel anders? Nou, we proberen wat dat betreft de drempel zo laag mogelijk te houden. Hè. De Nightshop is ook een daadwerkelijke winkel waar mensen naar binnen lopen. Dus we vragen geen entree. Mm-hmm. Naast de Nightshop runnen we ook een ontwerp- en adviesbureau Concrete Blossom. En de Nightshop is ons kantoor, hè, daar houden we kantoor. En we werken met allerlei publieke instellingen die verder af zijn komen te staan van de samenleving. Mm. Maar die wel een publieke functie vervullen. Ja. En we begeleiden ze en werken samen aan grote maatschappelijke opgaves. En wat voor opgaves? Kan je daar een voorbeeld van noemen? Het mooie van de stad is dat alles daarin samenkomt. Dus als je kijkt naar het pleinen. We hebben een plein om de hoek van de Nightshop. Hebben we opnieuw verbeeld. Hebben we opnieuw ingericht hè, met bewoners uit de directe omgeving. En dat raakt aan de energietransitie, hè, klimaatadaptatie. Heel veel van die pleinen zijn heel erg stenig, wat mensen noemen, hoe mensen dat noemen. En Maar hoe die pleinen op een manier getransformeerd kunnen worden, dat je zowel meer groen toevoegt, als mede dat mensen zich ook eigenaar voelen. En dat je een vorm van eco-gentrificatie tegengaat. Ja, dat is nog ingewikkeld. Ja. Omdat wij echt embedded zijn in die stad, is het voor ons makkelijker om aan de slag te gaan met buurtbewoners. Om op die manier een plein te ontwerpen wat voor iedereen is. En ook iets zegt over de plek waar het plein nu staat. En ja. We zijn bijvoorbeeld nu bezig met een ontwerp voor een winkelstraat. Want de winkelstraat is een crisis. He, steeds meer verkiezen mensen het internet boven een fysieke winkel. Maar ook de prijzen van winkelruimtes die zijn enorm gestegen. En de drempels om te ondernemen die zijn toegenomen. Dus dan denken we na met ondernemers, met overheden, met bewoners, over hoe die migrantenwinkelstraat van de 21ste eeuw eruit zou kunnen zien. Voorbij ook alleen winkelen. Eigenlijk heb je best wel een grote vertrouwensrol ook zo in de buurt, als ik het hoor. Dat mensen toch liever met jou meedenken. Misschien omdat je dus niet zo'n afstandelijke beleidsmaker bent, maar iemand waarvan ze denken, ja, we zien onszelf terug rondom deze nightshop. Ja, absoluut. Want het vertrouwen is echt een keyword wat je daarin zegt. Hè? En Maatje benoemde eerder ook ik parafraseer dan, dat wat het systeem doet is dat het verkokert dingen. Is het cultuur? Is het iets maatschappelijks? Het moet in een hokje komen. Materieel of immaterieel erfgoed? Er zijn allerlei hokjes waar dingen in moeten passen. En die hokjesmentaliteit die zorgt ook dat bijvoorbeeld er een schaarste is in tijd. En dat je projecten en dat de stad een project is met een kop en een staart. Maar een stad is nooit af. Een samenleving is nooit af. Continu in beweging. Precies. Dus als je die manieren van denken en manieren van doen even parkeert en ook met elkaar samen die buurt maakt, dan bouw je vertrouwen over tijd. Dat is ook niet iets wat gelijk vanaf het begin voor iedereen even vertrouwd was. We zitten er nu 2,5 jaar. En je ziet dat mensen die de afgelopen jaren steeds voorbij liepen, even naar binnen liepen, nu zelf met ideeën komen. Van, ja, hey, tuurlijk. Mensen moeten gewoon wennen ook aan zo'n omgeving. En aan het feit dat ze überhaupt hun wens ergens achter kunnen laten. Maartje, ik neem aan dat jij dit allemaal een beetje volgt ook. Wat er zo rondom de nightshop en de cultuur in de wijken daar gebeurt. Ik kan me voorstellen dat de gevestigde orders waar jij een beetje mee in contact staat, dat ook wel zien. Vertalen ze dat dan weer toch meteen naar, we moeten hier ook een keer een musea mee gaan inrichten om toch weer in dat oude hokje te stoppen? Ik denk dat wij allemaal heel fan zijn, of in ieder geval de cultuursector zo fan is van dat in hokjes stoppen. Dat doen we binnen de cultuursector inderdaad. Is dit, wat Malika net zei, is iets dan een museum, een podiumkunsten of iets? Maar ook, eerlijk gezegd, het belangrijkste is nog wel dat we dat doen ook met de cultuursector aan zich. Want wat Malika ook zegt is dat die creativiteit we ontzettend hard nodig hebben in die stedelijke problematieken. En die verbinding met de maatschappij en stadsontwikkeling, maar ook vragen als duurzaamheid. Ja. En dat zie je, dat leeft natuurlijk ook veel bij andere musea. Om terug te komen op je vraag, of bij musea. Van, hey, hoe gaan we daarmee om en hoe verhouden wij ons tot de maatschappij in principe? Ik heb ook wel het idee dat juist die klassiekere instellingen, zoals theaters en musea die we net noemden, soms ook wel hun best doen of zien dat er zoiets is als straatcultuur en veranderende behoeftes in wat men dan wil zien en waar je dat dan tegenkomt, is dat je wel hip-hop dans ziet of dat er soms street art-achtige exposities zijn. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen, het worstelt zo met elkaar of zo. Op de een of andere manier, zodra je dat dan weer in een museum gaat hangen, klopt er ook meteen iets niet. Ja, dat denk ik. En ik denk dat inderdaad wat er niet aan klopt, heeft denk ik ook te maken met een soort vorm van dominantie nog of zo. Want je ziet dat culturele instellingen, ja, die zijn, nou bijvoorbeeld musea, maar ook andere instellingen zijn heel erg bezig of praten veel over thema's als decolonisatie of inheemse rituelen of tradities. En maken dit onderdeel van een programma. Wat je zegt, dat is aan de ene kant een super goed teken dat die instellingen daarmee bezig zijn ook. En dat kan gezien worden als vooruitgang, wordt ook gestimuleerd door beleid. Maar de belangrijkste daarin is eigenlijk dat degenen die dat doen en die verantwoordelijk zijn daarvoor, behoren nog steeds tot die dominante groep. Behoren nog steeds tot die machthebbers en de beslissers in het cultuurbestel. Hmm. En juist waar die cultuur plaatsvindt, of die mensen die die binding hebben met die communities, of die in die cultuur leven, die krijgen niet diezelfde ruimte. Die worden soms weggezet als, of die krijgen een plekje in een theater, of die krijgen een plekje of een hoekje in een museum. Maar krijgen dan niet echt de erkenning. En je moet natuurlijk baken dat zij niet ingezet worden om een hokje af te vinken als representativiteit. Ja, of een hokje van divers publieksbereik. Hmm. En ik denk, dat ook wel is wat voor jou wringt. Dan misschien of wat überhaupt wringt. Wat gewoon überhaupt een beetje wringt, vermoed ik tenminste. Malik, herken jij die botsing van werelden daar dan ook in? Ja. Ik heb bij jou een beetje het gevoel dat je zoiets hebt. Weet je, die oude wereld, dat kan me eigenlijk sowieso niet zo heel veel schelen. Ja, wij gaan het gewoon lekker zelf doen. En ze kijken maar even. Precies, weet je, het is, als instellingen hip-hop als diversiteit secondenlijn willen gebruiken, ja, dan moeten ze dat vooral doen. Maar dat zijn voor mij vooral stuiptrekkingen van een wereld die al passé is, als je mij vraagt. En ik denk dat er altijd wel ruimte gaat zijn voor een museum. Maar wat is een museum? Ik denk dat we in de quote-unquote cultuursector ook de ruimte kunnen nemen om definities uit te dagen, om concepten uit te dagen, om alternatieven voor te stellen. Want zou een winkelstraat geen museum kunnen zijn? Zou een winkelstraat niet een campus kunnen zijn waar kennis ontstaat, waar kennis wordt verspreid? En ik denk dat op een moment als je hier in Delfshaven kijkt, dan denk ik dat hier best wel veel mensen in Delfshaven wonen die niet bereikt worden door het fotomuseum. Mm-hmm. Waarom zou je mensen nou per se allemaal moeten lokken naar het fotomuseum? Terwijl je ook mensen, samen met mensen, kunt werken aan tentoonstellingen die in de leefomgeving, of het nou street art is, of het nou andere vormen van non-dominante benaderingen van kunst. Ja, ja. De kunst van het samen zijn in kapperszaken, dat is als je in hip-hop land kijkt, dan is de barbershop een instituut. Dus ik denk dat het ook een stukje natuurlijke progressie is om op eigen voorwaarden te definiëren wat de stad is en wat een museum is. En als de oude wereld daar een beetje langs hobbelt, achterhobbelt, dan is dat ook gewoon prima, joh. En Maartje, hoe zie jij dat? Ja, het grappige is eigenlijk dat als je kijkt naar de vraag van wat is een museum, en dan kijkt naar de internationale definitie van een museum, dan gaat het over dat een museum in samenwerking met gemeenschappen moet zijn. En ze moeten ervaring bieden voor reflectie en kennisuitwisseling. En in die zin is bijvoorbeeld de nightshop is ook een vorm van een museum. Dus ik denk die definitie van wat is een museum is breed. Maar in praktijk is dat nog niet hoe we dat ze zien of noemen. Maar het is wel degelijk aan groei en verandering onderhevig, zeg maar. Het wordt wel steeds meer internationaal ook anders ingevuld. Nou ja, het grappige is dus internationaal is die definitie is er eigenlijk ook gewoon die wel. Bestaat maar in gewoon praktijk, gebeurt dat gewoon niet. En als je dan kijkt naar de nightshop waarin voorbeelden of voorwerpen tentoongesteld worden die een lading hebben voor die mensen die er binnenkomen, een maatschappelijke verankering heeft echt in Delfshaven, en ook die kennis vervolgens deelt en daarop reflecteert, dan passen zij in die definitie. Maar tegelijkertijd zijn ze ook zoveel meer. Want volgens mij wat Malik nog niet verteld heeft, is dat er ook een kapper zit. Hij vertelde natuurlijk wel dat de barbershop een grote rol speelt binnen de tussenhaakjes straatcultuur, de diaspora cultuur. Dus dat die een prominente rol inneemt in ieder geval. Ja, maar dus ook echt in de nightshop, waarin je dus echt die publieke ruimte ook echt in een fysieke ruimte hebt. Ja, vertaling echt van het straatbeeld. En op een organische en op een heel organische manier. Kijk, je kunt er zijn verschillende musea die kappers hebben uitgenodigd om een performance te doen. En dan heb je tijdens de opening of op een donderdagmiddag dat er een kapper in een museum zit. Maar bij ons, onze kapper Gaaf, die woont ook om de hoek. En jij zegt eigenlijk inderdaad. Die zijn op bepaalde dagen Ook in de winkel. Dus het is echt een onderdeel van die levende context. Ja, het is geen geforceerd zo van, oh kijk, nee, dit doen we ook nog even erbij, zeg maar. Ja. Nee, absoluut. Want het is nu ook in de wereld van musea. Is, hè, Maartje kwam net al met de definitie dat het op een participatieve manier tentoonstellingen gemaakt moet worden, of aanbod gecreëerd moet worden. Mm. En, maar het is zo net was ik, deed ik er best wel laconiek over dat musea meer en meer zich gaan begeven in het terrein van hip-hop. Maar je ziet dat dat ook een strategie is om levensvatbaarheid. Ja, voor hun te overleven eigenlijk. Voor hun te, het is niet een kwestie van morele, het zijn geen morele overwegingen, alleen het is ook een kwestie van survival. Ja. En dan bedoel je eigenlijk ook financiële survival. Gewoon, absoluut. Niet, ja, ja. Hey, ik kom zo graag bij jullie terug, maar ik moet ook altijd even naar dit onderdeel. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, zometeen dus verder met Malik en met Maartje. Maar ik zei het net al even tussen neus en lippen door. Het is ook gewoon 50 jaar lang hiphop. En dat vond ik heel erg goed passen bij dit onderwerp. En daardoor dacht ik, laat ik dan ook maar gewoon een plaatje draaien van de Fugees met Killing Me Softly. En dan kan jij in de tussentijd weer nadenken over een vraag of opmerking die je graag achter zou willen laten in de NPO Radio 1-app. Tot zo! Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. With his song. Dit is Vroeg van woensdag 9 augustus. De Nederlandse cultuur, is die nou springlevend of hangend aan het infuus? Vandaag kijken we wat er goed gaat binnen de Nederlandse cultuursector. Maar met name ook aan de randen van die cultuursector zijn vaak tekorten of onderwaardering, tenminste door de gevestigde orde. Ik heb het er nog tot 6 uur over met Maartje Goedhart van de Boekmansstichting en met Malik Mohammed, cultuurmaker uit Rotterdam. Zit je nou te luisteren, heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Nou, zowel voor Malik als Maartje, er zijn vragen binnengekomen. Dus het leeft toch wel degelijk. Kunnen we toch weer concluderen, de cultuursector. Ja. Malik, laat ik gewoon even bij jou beginnen. Want jij staat met 2 voeten in die culturele aarde. Moet cultuur nou winstgevend zijn om te overleven? Nou, ik vind van niet. Voor mij is cultuur ook een instrument om dingen te onderzoeken, de samenleving dingen te onderzoeken, dingen beter te begrijpen. Hmm. Dus als we onze samenleving zo duurzaam mogelijk willen inrichten, dan heb je juist ook een cultuursector nodig waar het niet draait om een winstoogmerk. Hmm. Maar ja, goed, als jij een instelling begint of een galerie opent, dan wil je ook wel dat die in leven blijft en dat je mensen kan betalen die daar keurig alles bijhouden en in de gaten houden, toch? Absoluut. Zeker. Ja. Maar ik denk dat de cultuursector een publiek doel hoort te dienen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het internet. Nou, het internet, daar valt een hoop over te zeggen, maar dat het ook een hoop rijkdom heeft brengt en heeft gebracht, dat is één ding wat zeker is. En het internet is het product van de publieke sector in de VS. Ja. Dus ik denk dat dit soort vormen van onderzoek en experiment dat cultuur zich daar juist voor leent. Ja, laten we vooral de ontwikkeling van de meme, gewoon het meme-plaatje, de voor enorme rol dat in ieder geval bij mij en mijn vriendenbubbel al inneemt. Ja, nee, dat is zeker zo. Maartje, we kregen ook nog een opmerking. Ik denk dat we het er al een beetje langzaam over gehad hebben op verschillende wegen. En dat is namelijk van Ton, die zegt: ik zie toch bij cultuur heel veel groepen langs elkaar heen leven. Er is zo weinig kruisbestuiving. Nou, hadden we het net al even over die oude en die nieuwe wereld. Malik zei eigenlijk, nou, binnen Delfshaven is juist een soort chronische kruisbestuiving door al die verschillende lagen, culturen. Snap je toch wat Ton denkt te zien? Ja, zeker. En ik denk dat te maken heeft ook met dat hokjesdenken. Dat we hebben een podium waarin theater en toneel plaatsvindt. We hebben een museum waarin beeldende kunst wordt tentoongesteld. En festivals dan eigenlijk een beetje weer als nieuw hokje waarin die elkaar dan weer raken of kunnen overlappen. Maar de vraag is misschien ook gewoon, is het altijd erg? Het is een beetje hetzelfde als dat ik heel veel mensen hoor zeggen van, ja, we leven allemaal maar in bubbels en we moeten elkaar ontmoeten. Terwijl ik denk dan, nou ja, prima toch? Volgens mij wil iedereen altijd omgaan met mensen die je leuk vindt en niet daarbuiten. Blijf lekker in je bubbel. Eens. Maar tegelijkertijd is het wel zonde als het te maken heeft met je niet welkom voelen bij bepaalde voorstellingen. Of niet het gevoel hebben dat iets voor jou bedoeld is of bestemd is. Of ja, als er echt actieve uitsluiting van komt. Ja, dat. Maar ja, misschien niet eens actief omdat die... Oh, sorry, Malik, hoor ik op de achtergrond. Nee, maar om even af te maken... Ja, sorry. Maartje maakt het af en dan komen we bij Malik. Ja, absoluut. Ja. We gaan je niet vergeten. Nou, het is meer. Ik denk niet dat het actief is als in dat die intenties er zijn van verschillende makers of om publiek actief uit te sluiten. Maar ik denk ook dat er veel meer nagedacht kan worden over andere manieren of andere vormen van presenteren of samenkomen. Waar we het natuurlijk eerder al over gehad hebben, waarin die kruisbestuiving eigenlijk vanzelfsprekend is. Ja, ja. Malik, jij wilde ook nog wat zeggen. Ja. Ik denk dat aan de ene kant wat jij zegt, Merel, van het is ook fijn om in je bubbel te zitten en daar is in principe niks mis mee. Maar als je een monocultuur creëert, dat is de dood van alles. Hè? Ja, maar met monocultuur denk ik eerder aan waar we het eerder over hadden en Maartje ook aanstipt, een soort van overheersende cultuur. Dus iemand die norm bepaalt en daarmee ook de macht heeft. Maar aan de andere kant denk ik juist meer, als jij gewoon kunst wil maken zoals jij dat wil, dan hoeft het ook helemaal niet voor iedereen te zijn, toch? Zeker. Ja, absoluut. Soms maak je het gewoon voor jezelf of voor vrienden. En is het helemaal niet de bedoeling dat iedereen dat per se dan aantrekkelijk moet vinden. Maar goed, dat is misschien een discussie waar we het nog... Maar ik denk, als ik dat haakt ook wel een beetje op de vraag die Malik kreeg. Namelijk van, moet het dan winstgevend zijn? Want uiteindelijk is het wel zo, denk ik, dat er is wel altijd geld nodig... om een soort veilige basis te hebben waarin je je kunt ontwikkelen. Ja, en nu is het wel zo dat daar zit natuurlijk ook een soort ongelijkheid in... wat zich terugvertaalt in... Ja, de zichtbaarheid en wat we zien in die geëikte instellingen. Nou, een hele terechte opmerking, denk ik, van Pita krijg ik ook binnen hierover. Die vraag ik maar even aan jou, Maartje. Die zegt, ja, ik luister nu naar Vroeg en het is wel echt een Randstad-aflevering. Want hoe vertaal je dit naar bijvoorbeeld een stadje als Sittard? Of misschien nog wel kleiner. Hoe staat het daar eigenlijk voor? De ruimte tot contact met kunst en cultuur in de regio? Ja. Nee, ik kan me voorstellen dat dat wel zo zeker als Rotterdam vertegenwoordigt hier. Maar je ziet dat die lokale verankering van cultuur helemaal niet gebonden is aan de Randstad. Dat zie je ook in kleinere gemeentes. Dat zie je ook in de provincies die allemaal hun eigen karakter en profiel hebben. Waarin ook juist in die kleinere gemeentes... soms is daar helemaal geen cultuurambtenaar ook. Maar dat het gaat om projecten die ook een maatschappelijke rol hebben. En waarin... eigenlijk wat Malik ook zegt, ook tot stand komt binnen die kleinere gemeenschappen, waarin een groot draagvlak is voor vrijwilligerswerk, verenigingsleven of mensen elkaar ook weten te vinden, maar dan aanspraak maken op andere subsidiepotjes dan die simpel of die alleen bestemd zijn voor cultuur. Ja, ja, ik denk dat die lokale verbinding met wat... Ja, het gaat eigenlijk... cultuur over wat we met elkaar besluiten dat we belangrijk vinden en waar we naartoe willen en hoe we elkaar daarin vinden en het samenkomen. En dat is niet alleen in de Randstad, maar dat heb je natuurlijk juist ook in andere gemeenten. En dat zien we ook terug in het beleid en in andere kleinere gemeenten dan alleen de Randstad. Ja, dus het gebeurt wel. Er zijn wel degelijk stimulerende potjes voor. Alleen tegelijkertijd hoor ik jou eigenlijk ook weer zeggen, het komt ook wel een beetje van de ground up. Dus een gemeenschap die het eigenlijk zelf initieert, die zelf die cultuursector en kunst creëert. En daarna komt pas de partij die het geld geeft, zullen we maar zeggen. Ja, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met dat het beleidstaal is best wel een ingewikkelde taal. Ik denk ook dat heel veel mensen zijn helemaal niet bezig in beleidstermen. Die zijn helemaal niet bezig met, oh, is dit wat wij aan het doen zijn erfgoed of niet? En weten dan ook niet dat ze aanspraak kunnen maken, bijvoorbeeld op geld of op subsidies. Dus die initiatieven die zijn er al, maar die weten gewoon niet altijd hun weg te vinden binnen dat hele beleidstaal of dat systeem van kunst- en cultuurbeleid of ander beleid. En ik denk dat dat, ja... Daar zit ook nog wel een uitdaging in eigenlijk, om elkaar überhaupt te verstaan en te vinden binnen die taal. Ja, ja. Malik, even, want we hadden het natuurlijk ook vandaag over wat gaat er eigenlijk goed. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, nou, in Delfshaven, daar ontspruit een soort spring of creativiteit bij elkaar. Dat klinkt juist hartstikke tof, laat ik het zeggen. Hoe staat Nederland er eigenlijk op de internationale kunst- en cultuurkaart voor? Heb jij het idee dat mensen ook daadwerkelijk echt vanuit heine en verre naar, in dit geval Rotterdam, komen om te genieten wat wij hier allemaal creëren? Ik hou me daar eigenlijk eerlijk gezegd niet heel erg mee bezig. Nee. Heel goed. Met hoeveel toeristen er wel niet naar de alle pracht en praal van de Nederlandse cultuursector komen kijken. Nee, maar jij zei zelf al, kijk, ik werd als kleine jongen heel erg beïnvloed door de soort van Los Angeles cultuur. Heb je het idee dat die rol, dat Nederland of de Delfshavense cultuur, laat ik het zo zeggen, dat ook wel kan hebben? Dat het groter is dan de stad Rotterdam alleen? Wat wel interessant is, afgelopen maand had je Rolling Loud voor het eerst in Rotterdam. En dat is... Hip-hop festival, hè? Hip-hop festival, een internationaal hip-hop festival die heel de zomer door heel de wereld toert. En dan zijn ze in Canada en dan zijn ze in de UK en volgens mij ook in Azië. Dus ook in Rotterdam. En wat je ziet is dat, dat de stad dan ineens vol loopt met allerlei jongeren en jongvolwassenen en ook wat ouderen die specifiek naar Rotterdam komen voor Rolling Loud. Tegelijkertijd dan ook in contact komen met met die super cultureel diverse rijke stad die Rotterdam ook is. Ja. Waar hiphopcultuur ook echt leeft. Dus ik denk dat dat een hele interessante uitwisseling is. En daarnaast is het, je had het net over jongeren of mensen in Sittard. En dat het echt een randstadverhaal is. Ik heb me laten vertellen dat mensen ook in Sittard heel veel hiphop streamen. Ja. En dat de culture ook Sittard heeft bereikt. Ja, en volgens mij is juist in een stad als Heerlen straatcultuur in de vorm van street art, muurschilderingen en zo ontzettend groot. Dus het ook. Ook in de regio gebeurt er inderdaad genoeg. Maar ik kan me wel voorstellen dat die behoefte er is om dat ook even te benoemen. Maatje, nou begreep ik dat UNESCO Nederland binnenkort met een advies komt over het belang van die zogenaamde hedendaagse diasporische stadscultuur. Eigenlijk hetgene wat we net al een beetje doorgenomen hebben. Maar wat bedoelen zij daar nou precies mee? Ja, nou in het kort, zeg maar. Schrijft zij een verklaring dat zij, volgens mij is dat november, Malika die heeft daar ook over meegedacht, die kan er sowieso veel verder over uitweiden, maar dat ze komen met een advies over hoe dan die makers die buiten die geëikte paden, een beetje zo aan die rand opereren, hoe die die midden in de samenleving staan, met hun creativiteit bij kunnen dragen aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Hmm. En het idee is eigenlijk dat zij met een plan komen van hoe doe je dat dan? Want er wordt natuurlijk veel over gepraat en we vinden het met z'n allen belangrijk. Maar hoe zorg je er dan voor dat zij ook echt mee kunnen denken en ruimte krijgen om bij te dragen aan oplossingen of een... Ja. Maar dat is nog steeds weer een vraag eigenlijk. Hè? Dus hoe gaan we dat met z'n allen doen? Blijft toch een beetje in de gesprekssfeer hangen? Of zijn er ook al concrete... Ja, ik hoop dat we daar wel concrete stappen en acties uit voorkomen. Ik hoop dat dit niet inderdaad blijft bij zo'n een oproep om het anders te doen. Hmm. Of Malik, die is een van de mensen die meegedacht heeft ook over dat advies. Nee, neem het vooral over, Malik. As we speak wordt er ook gewerkt aan een uitvoeringsagenda vanuit de FARO-akkoorden. Het zijn akkoorden waarin erfgoed echt op de agenda wordt gezet en ook als middel om maatschappelijke vraagstukken te tackelen. En ik denk dat het advies, shout-out aan de mensen van UNESCO sowieso, dat het advies daar rugbaarheid aan geeft. Dat de culture, of hedendaags stedelijk, diasporische stedelijke of stadscultuur, ook een waardevolle en een onmisbare vorm van erfgoed is in het uitvoeren ook van die FARO-akkoorden. Hmm. Dus dat is echt een concrete actie, ja. Ja, zeker. En wij zijn daar een beetje voorlopers in. Dat je, ik zou zeggen, kom allemaal een keertje langs de nightshop. Schiedamseweg 114B. Wel vanaf september, want we zijn soort van met zomervakantie. Het kan maar zo zijn dat je ons er wel ziet, maar kom vooral langs. Nee, met liefde hoor. En wat we daar doen in die shop is aanwezige erfgoed, materieel en immaterieel, tentoonstellen, zoals Maartje eerder benoemde. Ja. En daarmee nodigen we onze bezoekers en onze buren uit om dieper te reflecteren op wat er nou allemaal aanwezig is. Mm. En om daar vervolgens ook mee aan de slag te gaan. Dus ik denk dat wij... Het is een open broedplaats waar iedereen eigenlijk mee mag doen, input kan geven, zijn eigen cultuur kan laten zien en laten gelden. Zeker. Ja. En daarmee is het ook een soort van research and development center. Hmm. Waar gewerkt wordt met hiphop als erfgoed aan die stad van de toekomst. Ja. Dus we hopen de komende jaren ook met Boekman, met UNESCO, met andere, met ook partijen uit de community aan de slag te gaan in verschillende steden om rugbaarheid te geven aan die uitvoeringsagenda van de FARO-akkoorden. Ja, wat goed. Hey, en Maartje, nog even terug bij jou en dan misschien toch wel wat meer naar de klassieke vormen. Want hoe staat het daar eigenlijk voor met de dingen die we nu al een paar keer genoemd hebben? Het theater, het museum. Daar gaat het eigenlijk best wel aardig volgens mij, toch? Theater is volgens mij altijd een beetje een pijnpunt. Maar ja, even heel saai gezegd, Randstad-aflevering. Als ik langs het Rijks loop, denk ik, nou, ze vervelen zich hier niet na corona. Nee, zeker natuurlijk met die Vermeer tentoonstelling die ze in juni hadden. Volgens mij hebben ze nog niet eerder zo bezoekers getrokken. Hmm. Maar ik denk wel dat het echt verschilt naar waar je kijkt. En ik denk voor theaters nu zie je dat het nog steeds lastig is om hun oude bezoekers die ze voor de coronacrisis hadden, om die terug te laten vinden in een theater. En waar je zag dat tijdens corona werd dat digitaal steeds belangrijker. Moesten ze natuurlijk, en musea ook, moesten nieuwe manieren vinden om hun publiek te bereiken en de mensen aan zich te binden. En dat hebben ze ook gedaan. We hadden bij de Boekman Stichting in het begin een lijst bijgehouden met het aantal initiatieven dat ontstaan was bij de verschillende culturele instellingen. Die werd zo ontzettend groot dat het eigenlijk ook bijna niet meer bij te houden was. Maar je ziet wel dat daar een soort terugval in is. En dat we toch misschien weer een beetje meer vervallen naar hoe we het hiervoor deden. En het is natuurlijk wel de taak om te zien van hoe kun je dat dan vasthouden? En hoe kun je dan zorgen ook dat die groepen die je hiervoor bereikt. En hoe belangrijk zijn die voortrekkersrollen ook? Ik heb begrepen dat Peter Pannekoek bijvoorbeeld een tv-programma heeft waarin die allerlei theaters afgaat om te laten zien aan mensen hoe mooi het is. Zijn dat nou dingen die helpen als gewoon grote namen zich echt actief uitspreken voor de cultuursector? Zeker die grote namen. Dat zie je natuurlijk hiervoor ook wel. Dat die bepalen nu wel een beetje waar we met z'n allen naartoe gaan. Ja. Wat op de lange termijn natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk is. Misschien en een soort verschraling van het aanbod kan ontstaan. Als juist die kleinere artiesten en die ruimte voor het experiment. Of niet weten wat je gaat zien. Of minder ruimte en aandacht krijgen ook. Of minder zichtbaarheid. Dus dat je verzuipt in het aanbod wat de aandacht wel krijgt. Hey, we zijn alweer aan het einde van het uur. Zo snel gaat het. En ik dacht misschien toch mooi om een soort van last minute opsomming te maken. En Malik, laat ik nou bij jou beginnen. Jij was aan het begin nog een beetje soort van kritisch, hè, naar hoe het ervoor staat met kunst en cultuur in Nederland. Behalve dat je zei, ik weet zeker dat op de grassroots manier en de hiphopcultuur, dat het daar eigenlijk goed gaat. Gaat het goed? Gaat de cultuursector in Nederland, gaan we een positief jaar tegemoet, denk je? Ja, hangt af wie je vraagt. Ik denk dat als je een theaterdirecteur bent, kan het nog wel eens spannend zijn. Ja. Maar als je een programmeur bent van popmuziek, dan kan dat weer een heel ander verhaal betekenen. Waar ik het meest naar uitkijk, is wat voor nieuwe vormen van cultuur en ruimtegebruik we de komende jaren gaan zien. En dat het hopelijk In de nabije toekomst vanzelfsprekend is om kapperszaken en avondwinkels te zien als musea en als kenniscentra. Ja. Hopelijk zul je ook in Sittard of in Heerlen ruimtes hebben waar mensen op eigen voorwaarden hun leefomgeving kunnen consumeren. Dus eigenlijk zeg jij, ik zie vooral heel veel mogelijkheden en hoop in de filosofische en verbredende vraag van misschien moeten we gewoon kunst en musea anders gaan definiëren en die barbershop eindelijk gewoon ook gaan zien als een plek waarvan je zou zeggen, is misschien wel gewoon een levend museum. Boom. Oké, thanks. Maartje, jij, ben je positief komend jaar? Ja, ik denk het wel. ik hoop vooral ook, en daar sluit ik me wel bij aan, dat een beetje die hokjes verdwijnen en dat mensen, dat we het niet de cultuur steeds zo plat staan om het ergens in te kunnen laten passen. Ja. En wat je net een reflectie. Wat je net zelf al zei, hè, van Malik eigenlijk ook, het ligt eraan aan wie je het vraagt. Het kan goed gaan bij het Rijksmuseum, maar dat betekent niet dat het goed gaat in het theater. En dat daar misschien ook wat meer in gebeurt. Ja, dat. En natuurlijk niet vergeten al die mensen die werken in de kunst- en cultuursector. En die het, de makers en de ZZP'ers en ook de licht- en geluidstechnici. Iedereen die nodig is ook voor de kunst- en cultuursector. Ja, dat is natuurlijk ook nog zo. Er werken ontzettend veel mensen eigenlijk in die sector. Ongelooflijk. Zeker als je het zo breed neemt als dat wij het nu allemaal besproken hebben. Van de straat naar de galerij, naar de bioscoop, naar het theater, naar het musea. En zo kunnen we nog even doorgaan. Ik wil jullie in ieder geval beide heel erg bedanken. Je kan dit programma ook altijd terugluisteren als podcast. Morgen zit ik er weer, ben ik weer hier met een nieuwe gast. En dan gaan we ook weer een wereld induiken in de hoop dat we wat lichtpuntjes kunnen vinden. En dat is bijna altijd wel het geval. Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken. Maartje Goedhart en Malik Muhammad, dank je wel. Gaan jullie nu nog even bed in of gewoon de dag beginnen? Ik denk dat je de dag begint. Oké, maar ik ga lekker slapen. Maartje gaat de dag beginnen. Hey, dankjewel jullie allebei. En tot de volgende als we het weer eens gaan hebben over kunst en cultuur. Dankjewel. NPO Radio 1.